Drogi szedłem i sam przez ten świat, gdy promień łaski w moje serce wpadł, bo wyciągnąłeś ku mnie dłoń swą, odtąd się stałem własnością Twą. Zbawco, jakże mam wierzyć,